Gaur erakusketa berezi baten berri eman nahi dugu, izan ere ekainaren lehenetik ikusgai dago Bertizen, Bertizeko parkean, Hondarribiko Emeki Emakume Elkarteak antolatutako Hondarribiako txokoak margo erakusketa. Hilabete osoan zehar egonen da ikusgai eta honen inguruan gehiago jakiteko telefonaren bertzealdean Mariaje Berrotaran dugu, Emeki Emakume Elkarteko kidea. Kaixo Mariaje. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ondo, zuek? Ongi, mil esker, ongi gaude, bai. Bueno, zuek pensatzen dut, erdi lanpetuak, ez, erakusketa antolatzen? Bai, aurten kurso bukaera nahiko betia daukagu hiru lau gauzekin, baina bereziki margo erakusketakin. Zatik, guk egiten dugu, daramagu aurten egingo dugu, 29. Kaleko margoleiaketa eta hiru irabazleak elkarteak gordetzen ditu urtero. Eta claro, 29. Aimar badugu pentsatu zen badiren 80 hor hurbil. Bai. Eta orduan orain dela 4 urte hasi ginen erakusketak egin behar genitula zerkatik. Horiek armarioan barrenen ez dute deus egiten. Gainea maila hundikuak dira, batzuk dira oso maila hundikuak. Eta irekia da deneri, osea gizonak, andriak eta denak. Bai. Orduan egin genuen Hondarribian itsasetxean, Armaplazan, gero joan ginen Irungo Amaiara, eta gero joan den urtean egin genuen Elizondoko Kulturetxean, eta urten Bertizen. Ba, Elizondora joan ginenian, pasa ginen Bertizetik, eta itzin genuen, eta hango Mirenekin, eta egia esan oso ondo portatu dira Bertizeko jendea gurekin, eta han jarri dugu erakusketa 25 bat hartan lanekin, ekaina osoan. Ederki, hori da galdetu barnizun lehendabiziko galdera. Nondik heldu den, ez, erakusketa hau? Aipatu duzu, ba, urtero antolatzen duzuen kaleko margo lehiaketan irabazleak edo hiru lehenak, ez, gordetze dituzuela, eta horrekin sortu duzue erakusketa. Pixka bat, ba, Hondarribiko txoko horiek, ez, margolanak hori erakuste dute, Hondarribiko txoko guztiak, ez? Bai, antolatzen dugun egunean etortzen dira margolariak Espainia osotik, Euskal Herritik, Iparraldetik eta dena, eta Nafarroatik eta dena, eta goizeko 9:00 etortzen dira elkartera, guk botzen diogu selloa, ez ekartzeko ez trampa egiteko. Bestela, igual ingoluteke lientzua egina ekarri edo zerbait, ez ekartzen dute txuria, eta guk selloa botatzen diogu, eta goizeko 9:00 Arratsaldeko 5:00 dute denbora Hondarribiko txoko bat margotzeko. Eta, bueno, ekartzen dute Arratsaldeko 5:00, eta Gipuzkoa plazan jartzen ditugu mahai batzuk, eta arte lan guztiak hor jartzen dira. Parte hartzen dute 30-40 pertsona da. Horri biltzen da urtero. Urte batzutan pasa da, baina orain horri biltzen da. 30-40 ba 40 da. Gero etortzen da seiak alde epaimaia, eta epaimaian hartzen dute parte 5 emakumeek eta gizon batek. Denak dira artean ibiltzen diren jendeak Irun Hondarribikoak, eta erabakitzen dute zein diren hiru onenak. Eta hiru onena horiek ba ematen zaiote saria. 800, 500 eta 300. Hola, joaten da hiru zeak. Eta gainera gero herria parte hartzen du, zertikan beste artelan bateri jendeak botua botatzen du eta ez du saririk, baino herriak emanteko botuakin laugarren bat izaten da saritua ere. Eta hori ere gordetzen duzue zuek elkartean erakusketan jartzeko edo hori batzutan bai bezetan ez, baino gehienetan baitare. Zertikan hain gustura sentitzen da persona herriak emanteko botuakin irabazi duela, ba berak uzten dute bai. Eta beraz, bueno, aipatu duzu dagoeneko, 80 bat artelan dituzuela hainbertze urtetan, ez, hau antolatzeagatik, eta horiek ba erakusketa batean erakusteko aukera ezin hobea ikusi zenutela, ez? Horregatik hasi zineten ba erakusketa hauek antolatzen. Txoko horiek guztiek ba erakutsi behar direlako. Bai, eta gero ikusten duzu adibidez 1984ko artelan bat, eta ikusten duzu guain leku hori, eta nola aldatu den. Osea, joaten da Hondarbiko norbait edo jendeak izautzen duena Hondarbia dezaten du, "Ju, hau nola, mino gola ez dago orain ta. Beste bero gola dago." O sea, Hondarbia aldatu da pila bat eta txoku hoiek hor dire eta gainera da historia, o sea, zen nahi dut. Zakero, naiz guk antolatzen dugun dirua lortzen dugu udaletxetik, baina diru hori Hondarribitar guztiek beuden zergak ordainduta lortzen den dirua da, udalak erabiltzen du herritarren dirua. Orduan hori artelan hoe dira herrianak eta gu nahi ditugu erakutsi. Zer daukagun. Eta gero, ba, baitare gure berdintasun aldetik gore bada guretzat, zetik, emakume talde batek lortu du, 29 urtean margoleiaketa bat egitea. Eta horko artelana gordetzea, udalakin harremana izatea. Eta nik uste dut importantea dela. Bai, noski, noski, dudarik gabe, bai. Eta, bueno, aipatu duzu, ba, historian ere nolabaiteko garrantzia duela, ez, margoleiak eta honek, batez ere, bueno, ba, aipatu duzun bezala, Hondarribia desberdinak ikusten direlako bertan. Aipatu duzu, Hondarribian bertan egin duzuela erakusketa hau, Irunen, lengurtean Elizondon, eta urtean Bertizen. Lengurtean ezagutu zenuten, eta, bueno, ba, leku ezin hobea ikusi zenuten erakusketa hau jartzeko txoko ba, berezia delako noski Bertiz. Eta pensatzen dut, haientzat ere, azkenean Bortziri baztan Bidaso aldea guztia ez, Hondarribiarekin, Irunekin, ba, harremana dugu noski. Eta beraientzat ere, Hondarribiko txokoak edukitzea hor, erakargarria izan daiteke ez? Bai, oso posi gartu zuten idea, eta karo, gu eskaintzea joatia, pues, beudentzat, izan da, eta izan dizut, beraiek gurekin induten tratua, egia esan, errestasun guziekin, eta guretzat hore bat da, zertekan, gu nahita ez, hemen Bidasoaldekoak asko jotzen dugu bastan aldera, eta igual Gipuzkoako barru aldera ero jon baino gehiago joaten gara hor, aldea hortara, eta guretzat, urbileko gauza da. Eta orduan, ba, beraientzat gero, pues hori bat, zetik, horko jendeare asko etortzen da Hondarbira. Eta ikusten dituzte, eta bueno, komentatzen dute erdi farrez, baina hau nun dago orain. Hau ez da, hola, eta hola komentatzen dute. Oso, bai, oso lotura berezia dauka bastanek gurekin, eta gu bastanekin. Bai, aipatu dugu beraz orduan, erakusketa honek hainbat arlo lantze dituela, ez? Balioa ematea, emakume elkarte batek horrelako margoleiak eta erakusketak egitea, bertzaldetik ba Bidasoaldea guztia ere elkartzea eta bueno, balio historikoa, ez? Hondarribia urte difentetan ikusteko ba, aukera hori edukitzea eta nola aldatu den. Margoa unitz dituzue gordeta dagoeneko, hainbertze urtez ba hau antolatzen egon eta gero, ezakit horiek denak ikusten aldiren erakusketetan edo bueno, aukeraketa bat egiten duzuen. Aia poliki denak ere marko jartzen, eta ia baditugu 41 markoakin. Orduan datorren urtean ja lortu dugu Bergarara jungo gea, Gipuzkoara. Eta ara emango ditugu beste batzuk. Eta orduan 25 hola jartzen ditugu aldiro eta aia urtero egiten ditugu ba 3 irabazleena ja udalak lortu dugu udalak ordaintzea. Orduan berriak etortzen dira ja urtero ja markoekin. Hori daramagu ja 3 urte. Eta besteak urtero aigea 5 bat gure diru laguntzakin eta gure elkarteko diruakin enmarkatzen. Orduan bagoaz poliki eta azkenian dena lortuko ditugu marko jartzea deneri. Eta denak ibiliko ditugu. Nahi dugu itinerante erakusketak egin. Osea, orain datorren urtean Bergarara, pues urrengoan badugu ja pentsatua nora ere Tolosara joan nahi genuke Palaziora, baina ikusiko dugu, ez dugu lortu hori. Lortua dugu Bergarakoa. Hori da, momentuz urte oso bat duzu oraindik ere hori lortzeko, beraz, hortan segitu. Bai, hori da. Eta, datorren urtean aipatuko dugu, ba, bertze 3 berri izanen dituzuela, ez? Abuztuaren 6an aurten berriz ere margoleiaketan antolatu duzu, 29. edizioa izanen dena, ez? Bai, hori ze. Eta nik denedi entzuten nahi dien guztieri esan nahi diet, ze polita izaten den egun hori, ikustea, edo zintxokotan Hondarbian, karo, hogeita marba pertsona, beuden atrilakin, bai. Eta beuden lientzuakin, basoa soinez ez dakin hundik, eta bat aida margotzen, bestia aida lapitzakin lehenengo alako iduria egiten. Eta gero, arratzaldian pasatzen basea, Gipuzkoa plazatik ikusten duzu bukatu eta esaten duzu, ui, Andriarek egindu gauze derrau, bai. Beste gizonarek, ura, osea, da egun bat oso berezia, oso mm-hmm. berezia, zetik gane, dozin txokotan, jendia baitare, ez pentsatu bakarra dena joaten direla alde zarrea edo portura, eh? Mm-hmm. Jende asko ibiltzen da hor aeroportu inguruko erreka hoietan barrena margotzen, oso giro polita sortzen da. Mm-hmm. Ederki, ba, oroitaraziko dugu alde batetik abuztuaren 6an izanen dela hori, goizeko 9etan hasita, 29. Kaleko margo lehiaketa ospatuko dela beraz. Ba, hurbileko jendea hurbiltzen bada, bai margotzera nahi badute, bai hori ikustera, ba polita izanen dela. Eta bertze aldetik, bukatu binolen oroitarazi nahiko nituzke edo bueno, aipatu, orain bertizen dagoen erakusketa hori, noiz arte ikusi alko den eta ze ordu egi dituen erakusketak? Hasi ginen ekainan batean, bai. Eta goizeko 10:30 ordu bat aterritara, eta arratzaldian 4:30-8 dago. Eta ekaina bukatu arte. Batetik, 30 30 goizian jasoko dugu. Mm-hmm. Eta, bueno, aukera dute juteko, eta animatzen dut mundu guzia jutea, zetean oso ederrak ditu da. Hain sala ederra da, zabala, bai. Bai. Zatik, adibidez, bastanen egin genuenean, zutabe asko eta ziren eta uh-huh. gela desberdinetan ez. Hau, dena zala batean. Uh-huh. Eta gelditu da zoragarri. Ederki, ba, hori da, entzulek aditzea ez, ekaina osoa egonen dela irekita, oraindik ere, aste pare bat hiru dituztela hori ikusteko, eta bueno, animatu jendea hurbiltzera. Bueno, bukatu aintzinetik, ezakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun honen inguruan, edo, bueno, aprobetsatu nahi duzun momentua zerbait ideiaren bat botatzeko, edo, bueno. Bai, badut, artelan hauek, ditugu gure elkartian armarioan gordeta. Eta gure elkartia dago erreka bazterrean, hor puntalean, eta orduan hor ezetasun asko dago. Uh-huh. Eta oin dela erakusketak egiten hasi ginenean, artelaneko ikasketak ina dituen itxaso labarik, ondatuak bustidurakin ondatuta zeuden hoie denak antolatu zituen. Baina, klaro, lekua ez da egokia hoie gordetzeko, eta nahi genuke udalak badu leku egokia eta udalan gorde. Zertikan hori da ondare bat emeki lortu duena, baino herriana dena. Eta orduan, han gorde eta handigan egin erakusketak, eta artelan hoiek ondatu gabe euki. Osea, ondare hori herriana da. Zertikan herriak zerrak ordaintzen ditu, gero udalak ematen dizu dirua, sariak emateko, baina hori herriana da naiz emekik lortu dituen. Hori da, zuek kudeatu duzu hori guztia, baino egia da hori ondare bat dela herriena eta bueno, herriko etxean, ez? Egotean nahiko zenukete. Bai, haie duten gordailuan, zertik, bai. Ibiligea baitare Irungo gordailuan, baino Irungo gordailuan da komarka osorako, Baiara osorako. Mm-hmm. Orduan, hor daude, Errentegi, Lezo, Irun, eta beteta dago, eta ez dago hori hor gordetzeko lekurik. Baina udalak badu lekua. Mm-hmm. Nolapait lortu behar du udalak eta politikoak hori lortzea. Orain partido berria dugula, berria edo, bueno, ez da berria, baina, lortzen dugun hori hor gordetzea. Ondo izango litzake, ore bat izango litzake. Hori da. Hor ere utziko dugu zuen proposamena eta zuen nahia, beraz, bueno, mila esker. Gurekin egoteagatik, Mariaje, eta audena kontatzeagatik, eta berriz ere, gonbidatuko dugu jendea, artelan guzti horiek ikustera, Hondarribiko txoko horiek guztiek, eta duten garrantzia ez, azpimarratu nahi dugu bukatzeko. Mila esker, gurekin egoteagatik, Mariaje. Bai, zueri mila esker, nahi dezuten arte, eskerrik asko.